Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şarda. İyi günler. Yine bir çarşamba. Yine biz. Yani teknik masada Suat Gülbinat. Sesim düzgün çıksın diye mikrofonu gözüne sokmuş bendeniz Nihat Şarda. Name diğer huysuz ihtiyar. Keyifli bir 60 dakika geçirmeniz dileğiyle zaman tünelinin kapılarının ardına kadar açıyoruz. Bugün çok heyecanlıyım. Sandık arasını karıştırırken, aç parantez, ne yazık ki oturduğum evin çatı arası yok. O yüzden de evin kullanılmayan odalarından birindeki sandıktan bahsediyorum. Dediğim gibi sandığı karıştırırken içinde çok uzun senede dinlemeyi ihmal ettiğim bir CD çıktı. Tahminimce kadim arkadaşım Kemal Duysak ile yaptığımız radyo programlarının birinde kullanılmak üzere arşive alınmış. Evet, Ayten Altman, Nejat Cendeli, Fatih Erkoç, Don Mos, Tuna Ötenel, Kudret Öztoprak, Selçuk Sun ve Erol Pekcan Soul Eyes albümüyle bu hafta Zaman Tüneli'nin konuğu olacak. Hem programcı hem de huysuz ihtiyar olunca arkadaşlarını anmak için helva kavurmuyorsunuz doğal olarak. Onlarla birlikte çaldığınız parçaları döndürüp gözünüzden süzülen iki damla yaşı kimseye çaktırmadan silip hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyorsunuz. Dinleyeceğimiz ilk parça bir Coleman bestesi Witchcraft. Thank you. Sırada bir Duke Ellington bestesi var, Prelude to a Kiss. Thank you. Dinlediğimiz bu CD'nin tüm kayıtları Erol Pekcan'ın özel arşivinden alınmış. Kültür Bakanlığı ve Akademi İstanbul Vakfı tarafından da ücretsiz dağıtılmak üzere 2000 adet basılmıştır. Desenize zamanımızda kültür için çalışan bakanlar da varmış. Ben de kıymetini bilememişim. Sırada Tenderli var. Thank you. Albümün dördüncü parçası bir Gershwin bestesi, A Foggy Day. Thank you. Hareketli bir parçayla zaman tüneli devam ediyor. Take the A Train. Solist Don Most ve dinleyeceğimiz parça Stream Rollers Blue. Your soul with time sweet rock and roll and shoot your fool a red and man blue. Well, I'm a semen mixer, baby, churning and burning fun. Yes, I'm a semen mixer for you, baby, churning and burning fun. Sırada CD'ye adını veren parçaya geldi. Trombonda Fatih Erkoç ve Soul Eyes. Thank you. Heyecanla beklediğim sese geldi sıra. Evet, Ayten Alpman söylüyor. What are doing the rest of your life? What are you doing the rest of your life? Not a sound in east and west of your life. I have only one request of your life, that you spend it all with me. All the seasons and the times of your days, all the nickels and the dimes of your days. Let the reasons and the rhymes of your days all begin and end with me. I want to see your face in every kind of light, and feel the dark if I resolve the night. And when you stand before the candle of a cake, let me be the one to hear the silent wish you make. Those tomorrows waiting deep in your eyes, all the love of the world you keep in your eyes, I'll awaken what's asleep in your eyes. It may take a kiss or two. Through all of my life, summer, winter, spring and fall of my life, all I ever will recall of my life, with all my life with you. Sıra bu albümün son parçasına geldi, Medley. Şu anda hayatta olmayan ekip elemanları, mekanınız cennet olsun, ışıklar içinde yatın. Tonight is like a lovely tune. Beware my foolish heart, how white the ever constant moon. Take care my foolish heart, there's a line between love and fascination, that's how to meet on an evening such as this, for they both give the very same sensation. And your lips cling to mine, and like this, your lips are much too close to mine. Beware my foolish heart, how white the ever constant moon. Take care, my foolish heart. They try to tell us we're too young, too young to really be in love. Love's a word we only heard, can't begin to know the meaning of. just a little girl. I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Yes, sir, sir. Will I be rich? Here's what she said to me. Yes, sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Yes, sera, sera. What will be. Biraz zamanımız arttı. O yüzden de kendi programımı kendim korsan yapıyor. David Stewart gitarda, Candy Dulfer alto saksafonda ve Candy Dulfer 2001 Live in Amsterdam albümünden Lily Was There ile programın sondan bir önceki parçasına geçiş yapıyorum. Buyurun bakalım. Okay, right now we have a very, very, very special guest. Somebody I really, really admire. I think it's wonderful that he came all the way over here to do this two songs with me. Please give a big, big welcome for the one and only Dave Stewart. Bir programın daha sonuna geldik. Sıradaki parçayı artık tanıyoruz ve ben Mart sonuna kadar inatla çalmayı sürdüreceğim. Stromae Le Batter. Efendim, balkondan başbakana ayakkabı kutusu göstermek savcılık tarafından ifade özgürlüğü olarak nitelendirildi, aklınızda olsun. Aman ha, sadece göstermek. İşi fanteziye dökerseniz olacaklardan sorumlu değilim. Haydi lafı daha fazla uzatmadan mikrofonu Stromae'ye bırakalım. Haftaya daha özgür, daha demokrat ve kim olduğundan utanmayan bir ülkede uyanmak dileğiyle hoşçakalın efendim. T'es droite ou t'es de gauche? T'es beauf ou bobo de Paris? Soit t'es l'un ou soit t'es l'autre. T'es un homme ou bien tu péris. Cultrice ou pathéticienne. Féministe ou la ferme. Soit t'es macho, soit homo. Mais t'es phobe ou sexuel. Mécréant ou terroriste. T'es veuche ou bien t'es barbu. Conspirationniste, illuminati. Mythomaniste ou vendu. Rien du tout ou tout tout de suite. Du tout au tout indécis. Hein, tu changes d'avis imbécile. Mais t'es où tout tout si. Flamand ou wallon, bras ballant ou bras long. Finalement t'es raciste, mais t'es blanc ou bien t'es marron. Hein? Ni l'un ni l'autre, le bâtard tu es. Tu l'étais et tu le restes. Monsieur ne prend pas parti. Monsieur n'est même pas raciste, vu que monsieur n'a pas de racines. D'ailleurs, monsieur a un ami noir et même un ami arien. Monsieur est mieux que tout ça. D'ailleurs, tout ça, bah, ça ne sert à rien. Et mieux vaut ne rien faire que de faire mal. Les mains dans la merde ou bien dans les annales. Trou du cul ou bien nombril du monde. Monsieur, c'est la fête plus haut que son trou de balle. Surtout pas de coup de gueule, faut être calme, hein. Faut être doux, faut être calme, hein. Faut être dans le coup, faut être branchouille. Pour être bien vu partout, hein. Le bâtard tu es. Tu l'étais, tu le restes. Il a dit que je suis. Tu l'étais et tu le restes. Ni l'un ni l'autre, bâtard tu es. Tu l'étais et tu le restes. Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerdağ.